wciąż wracają do mnie, bo mi płonie. Tak proste, bo mi płonie. Każdy z nas w pomysłach tonie i tonie też w wspomnieniach. 81, 100% z podziemia. Zaraz zatrzęsie się ziemia i każdy się dowie, o czym marzę, o czym myślę, co wspominam, co mam w głowie. Zaraz o tym powiem, czekaj, czekaj, spoko, słowo po słowie. Tylko dla was, specjalnie dla was to robię. Zaraz się dowiesz, jak będziesz chciał, to zrozumiesz. Jak coś umiesz, to na pewno nie zgubisz się w tłumie. Bo pamiętam to, to, to i to też. Zajawkę szesz, jesteś zły, to wrzesz. Masz szansę, to to bierz, przecież swoje wiesz, więc nie dawaj się dymać. Chcesz przeklinać, proszę bardzo, swoich trzeba się trzymać. Bo jak trzeba, to trzeba, czasem wszystkiego brak. Przyjacielski dłoni, optymizmu brak, w oczach strach. Dla mnie tylko rap, rap, tylko rap, rap, tylko rap, rap, tylko rap, rap. Ja i mój skład, wkłada wkład, tu panuje chaos. Ty chcesz prowadzić ład, pieprzysz głupoty, że jesteś na coś tam, młodzieży kwiat. O nie, nie, kłamiesz jak znów, to perfidne kłamstwo. Ja już znam to, moi drodzy państwo, złość i chamstwo, tym przepełniony jestem ja i moje miasto. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Powiedz mi, czy widzisz, jak ogień zmian ciągle płonie. Ja tak jak ty, sięgam po wspomnienia, sięgam właśnie po nie. Patrzę na swe dłonie, spuszczam głowę, zamykam oczy, a potem pocieram swe stronie. Zanim czas pochłonie wszystko, o wspomnieniach, co giną w płomieniach ognia zmian. Zobacz, ile zaleczyłeś dzięki temu ran. To ten stan, kiedy nostalgia ogarnia twoją istotę, wszerz i zgłusza. Sięgasz do pamięci, wycierasz z pamięci kurz. Nagle widzisz już obrazy czyste, tak jakby skazy. Zapamiętane wyrazy, przemyśleń, bohomazy. Cieszę się, że patrzę wstecz i nie czuję wtedy żadnej odrazy. Sam nie wiem, ile razy patrzyłem w tył, przez czasu był. Kto za mną stał, kto wtedy ze mną był. Jak ja żyłem, jak on żył, a pomiem przyjaźń się tliła wokół mnie, koleżków śmiech. Rzeczywistość była miękka, tak jak mech. Teraz proszę bardzo, niech wrócą te chwile, które wspominam. Nam tak mile, tak mile. Myślę o rzeczach mojemu sercu bardzo bliskich. Przeżytych chwila w cieniu kamienic wysokich, niskich. Ten kawałek jest właśnie dla wszystkich, którzy widzą, czują, jak czas wszystko bezpowrotnie burzy. Deł wśród podróży, w podróży, po tym, co się nigdy nie powtórzy. Zobacz przeszłość, przyszłość wróży, bo to są właśnie me lata młodzieńcze. Doświadczenia zdobyte, najwyższe z nich pożytek swoim rymem teraz większe. Na wyższym życia piętrze patrzę teraz swoje wnętrze i widzę sytuacji bez liku. Wspominam stare czasy, jakbym dotykał antyku. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Tysiące wspomnień, które wciąż wracają do mnie. Wyższe z dawnych dni, wyższe z dawnych dni. Mijają lata, nic już nie jest podobne do tego, co było. Czas się nie cofnie, wiele rzeczy chciałbyś zrobić ponownie. Naprawdę nie zawsze jest miło, gdzie jest prawda, gdzie jest miłość, koło fortuny obraca losami świata. Już po nas idą dni z przeszłości, do których wracam. Chwile, których sobie nie wybaczam. Wiele się zmieniło, ilu się wzbogaca, a ilu już się pogrążyło, w bagnie utkwiło. Przyjaźń, zażyłość, te chwile miną. Tak naprawdę to wszystko już gdzieś było. Czas cieknie powoli, jak woda przez palce. Czy kontroli nie stracę? Wiele rzeczy boli, wiele błędów, za które płacę. Kto ma rację, swoje karty kładź na tace. Do muru przyparty, wszystko tracę, albo o mur oparty. Wygrywam kolejne walki, gra się toczy jak Jumanji. Ja wewnątrz układanki, wyrzuty sumienia. Rzeczy nie do zapomnienia, marzenia nie do spełnienia. Będą zawsze we mnie trzymać, dusza płacze. Pokutując za te sytuacje, nie mogłem zapomnieć tych upodleń. Tylu zdarzeń, kilka przykrych doświadczeń. Zmieniło spojrzenie, wszystkie pragnienia. Splotły się w jedno pragnienie. Teraz niech przeszłość umiera, nie chcę jej pamiętać. Niech zniknie przeszłość mętna, niech ucichnie burza. Rzeczy, za które tylko się wkurzam, często szare podwórze. Wciąż szukam anioła stróża, sięgam pamięcią w przeszłość. Czy tam może jest ktoś w tych myślowych podróżach? Znika gdzieś teraźniejszość, może za często poddaje się takim testom. Tyle wspomnień, które gaszą płomień. Wszystko jedno, co się stało, to się nie odstanie. Przecież tak będzie lepiej, teraz wiem, wszystkiego nie kupisz w sklepie. Nie wszystko ma cenę, wspomnienie, miłość, marzenie, korzenie, miejski plener, potrener.